الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، إنه هو السميع العليم. اللہ رب العزت قرآن عظیم الشان کی دخل و نزدی اور نیکان و بندیان ذکر کئی اور دیر پخیستہ احسن طریقی سرا داغی درجات او داغی دا جنت دا انعاماتو او دنیکو بندیانو دا اعمالو صالحو او داغی دا اجرنو ثوابنو ذکر کئی چپدی باندی دا قرآن کریم لیر لوی حیسا لگی دلی دا لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. دلا دوستان أولياء الله جدي حبيبا قيامت هيبتنا بچ نبی خبر زکه چې ملائک برازی اغي سره با تسلی خبري کوي او صبح ته وي چې الله تخافو ولا تحزنوا يريګه ما ہم جن کی گئے ماں ملائک ورت ہوئی زکا دی دنیا نا آپ الک آخرت سے ہو کہ برزخ دے اگی کی یار دگ دو سی دنوں دا کہ ہر بندہ سربا دراتلن کی وہ غمی او هر بنده با اکثر دنیا با تیر شوی عمر پسی افسوس کئی او دنیا به خوهی چې بیا لاړې بیا واپس شوې. دغه سی بووی الله رب العزت ته هم دغه سی بووی ملائکه ته هم چې مونږ واپس کې. قال رب ارجعون د مرګ په وخت کې هر بنده پوهی هر بنده پوهی پخپل غم او پخپل خوشاله باندې پخپل نجات او پخپل علاقت باندې. چې کوم ته خپل عمل ښکار شي چې دا د نجات څخه او د الله سره د نزدېکت څخه او الله رضا دي نا هډیر خوشاله هغه سره خو نه یری نه غم بس لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. او چې کوم بدر اگیر شي پزان پوشي چې زما کار خو خراب ما خو سن دي کړی ما خپل ټول شپېڅ کال او یا کال عمر تیر کو ته دنیا د پاره می تیر کو ځان له دنیا سمولا ځان له دنیا جوړولا ځان له مال دولت پیدا کو ځان له کاروبار سمو ځان له کارخانی او فیکٹری جوړولې ډېر لیکن دلته خو دغه سره علم خالی لاسونه نو ټول بوج به په دغه خلقو باندې چې دنیا دغه سلاړ خالی هیڅ غم ور سره نو د آخرتو ټول غم یې د دنیا غم ګرځولې ټول ځان او مال او عمر او ورثه د دنیا لپاره وقف کړیو او دغه څه تش لاسونه لاړ نو دغه انسان کامیابی نشته نجات نشته اغله پیسې کې خوشحالي نشته حرام نشته. او کم نیک بختا خوش قسمتا بختور خلق چغی دنیا کی د خپل ژوند د خپل زندګی مقصد او پیجن نچداغی کم دا آخرت خوشحالی دا حکم داغی عزت او اکرام دے اللہ سره ناغا پا عقل کے نرازی خود دا جون دا مقصد بسنگا پی جندیشی اولا خبر دادا چدا با قرآن پی جندیشی بس چې کوم خلق د قران نه محروم او هغه به مقصد لار بس دغه دنیا ارنګ چې وا اخرت تباہ او برباد دي چې دغه د قران سره تعلق نو ربط نو محبت نو قران کریم هغه خپل راهنما نه ګانو قرآن کریم اغید خپل دین کتاب نمانو اللہ سر دین دیکت سبب یہ نمانو دا مطلب ہاں نور خو قرآن وار سر وار وقت کی پترخ کی کبا خیت رخ کی باو کبا گست رخ کی باو دا پتہ نلگی دا قرآن وار سر و من رسیتا بروانو من رسیتا یو من رسائی کنا یو من رسائی کنا روان بو گوری چی بکمہ درجہ کیو خدا دید پارا با نو روان چه قرآن زده کی دا قرآن احترامو کی قرآن دا خپل دنیا و دا آخرت دا پارا ذریعہ و وسیلہ و گردی نا نا دا قرآن دا بیزتے دا پار روانو دیدے نور وڑو وڑو کتابونو سر یو دیکلو چیو پیرٹ پاکی دا قرآن دے یو پیرٹ پاکی دا سر پی بہائی او دا نحوامی رو دا قدوری او دا دیدے او بل پیرٹ پاکی دا قرآن دے دیگی سر یو دیکلو خوا کورس یہ پورا کاؤ شاید چې د دې خلقو انجام ډیر ناکاری د هغه خلقو نه چې عوام دي هغه ډو راغست نه نه په خلاص کې نه په کس لاس کې اني من رسی ته وړې اني پیرټ ته وړې دا وی کار وته خې ځکا به ذبی خو نه کړې کنه قران ته خو سپک نه دی کتلې کنه دا قرآن زده کړه څنګه ده سړی حیران شي کنه خامخا تپوس کوي چې مونږ خدا سي ګورو دغه خلقو ته چې روان دي او قرآن سره په لاس کې دي نو مونږ ته خپه شو چې دې زمونږ نه خدي وګوره سبقونه وایي من رسول ته ځي دا کوي هغه کوي مونږ ته خپه شو اتا سو اے چیزی تا دا قرآن اس پیدا نشتا بید ضرر نا چیزی قرآن پوجا باندی با دی اللہ رانی سی چیزی تا سو لدا قرآن ما دید پار در لی گلیو چیزی تا سو سر سو کرو تم رسپ کم ورتو کاتو دا نورانی قیدی قدر در کیو عزت در کیو دا غیم دیر عزت کو چهل افریو تراوالا قیدر آوالا قیدر آوالا ادھا قرآن قدر نو تاکہ تمخا پکی گئے اگینا قرآن ذکی او نیعوی او نپی عمل کی او نپی عقیدہ ساتھی قرآن سره تعلق او رابطه ډیر مختصر شی دی ډیر آسان شی دی هغه بنده چې هغه قرآن مخې ته غوړولی نه دی الحمد دی نه دی ویلي والناس خو لا ډیر لرې دی که نه هغه دا هم نه دی ویلي لیکن دا قرآن چی کم مقصد دے کم موضوع دا اگر زلو تراغل دے دغا سڑے کامیاب دے لگا حسن بصری رحمت اللہ علیہ وی چی دنیا کی دا سے مجاہدی نمشتا چی اغیر اتورا پستر گو ندلی دلی یہ تو رسطا ہوئی نیزاو غشیو ڈال دین دلی دلی سامان دا جنگ دلی دلی نیزا سرا اوغا مجاہدین دی اوغا کم دی چسار راشیو قرآن راواخ لیو دا اللہ دا رضا دا پارا چسو رہے وز کی گی نو تلاوتو کی قرآن سرت محبت کارا کی چلا تما تا سره محبت نو زه خود تا سره محبت داسې نشم ښکارا کولې مثال مې مستیا او کما تا له دعوت تر کما تا ته ځای او مکان سم کما نه زه خود دغه ها دا مې وځي چې ستا کتاب سره محبت تبا الله سره محبت څه دی د الله کتاب سره محبت الله سره محبت څه دی د الله پیغمبر سره محبت الله سره محبت څه دی د الله توحید سره محبت بس دا اصلي خلق دی دا کامیاب خلق دے، دا نیکان او صالحان او اولیاء کرام دے. اولیاء کرام دا دی خواہ حدیث کی راضی دا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہ نبی علیہ السلام وی ان للہ عبادا على منابر من نور تحت ظل عرش الله يغتبتهم النبيون والشهداء. وإذا الله پارا داسی بندیان شتا چغیبا قیامت کی د نور په منبرونو باندې ناستی. على منابر من نور اولان دی دا عرش د سوری د الله د عرش د سوری لاندې بناست. او چې پیغمبران ورته ګوري، شهدا ورته ګوري، دی وایي چر دا څوک دی؟ لکه دلته یو سړی سره کنه ناشنا میلمانه راشي او بس یې خوزی تینا خواکی کی نولی ازا نور وی چی دا خود زمونگم ماما دے زمونگم ترد دے زمونگم مچی دا سوک دی چی خوزی تینا نا دقا سبا انبیاء و شہداء وی چیر دا سوک دی چی دا اللہ نا خوزی نا دیبو تا پسخیگی دیب نظم حدیثو دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حقیقی خولی دی چی قوم یتحابون فی اللہ من غیر ارحام بینهم ولا اموال یتعاتونا. دا داسی او ناشنا قوم دے دا ډیر کم پیدا کی ډیر مدپس پیدا کی خواہ دا آغا قوم دے چد دی یو بل سر محبت تے دا اللہ پوجبان دی دا اللہ دے لویے پوجبان دی دا اللہ دا عظمت پوجبان دی دا اللہ دا وحدانیت پوجبان دی. قوم یتحابون فی اللہ و بلسنا یو دا سوات تے و یو دا مشرق دے بل دا مغرب دے تم را دی یو بلنا لری لری دی تم را لیکن سشی یو دیکڑی دی د الله محبت یو ذکر دی تحابون بالله نیخ رشتیش تا دی خپل سره من غیر ارحام نی مالو نشتا دی تا کاروبارو نشتا دی یو بل سره تجارتونا ایس نشتا یہ قرآن تا ناستی اگی تجارت سکے اگی توحید و سنت کی مصروف دی اگی دنیا نمش فارغ دی دا سے قوم دی يتحابون في الله. حديث دا ابو هريره رضي الله عنه كراوي اغوي وجوههم نور على منابر من نور مخونه نور دي او بكم زينو چناستي تختونو چناستي منبرونو اغم دي نور نجور دي. لا يخافون اذا خاف الناس ولا يحزنون اذا حزن الناس. دا اغا اولیاء دی چی دی باندی یرا نشت دی چی پا مخلوق یرا دا دی سر غم نشت دی چی مخلوق سر غم دی نور خواه پا غمونو کی ڈوبی نور خواه پا یرو کی پراتی او دی سر غیرشت دی او نو سر غم شتا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حدیث دا ابو امامہ رضی اللہ عنہ کے راضی چاہوی یغشا وجوہہم النور لکا چاہوی چکنی مخونہ وی نور نینو ولی دا آغا خلق نی چیزلتا دا وقی دا دکی نو ننو ییبا و یغشا وجوہہم النور نور با دم رئی چیزا مخونہ وی ولی پا نور سارا مخنہ پٹی گی دا سے وہ پیدا نور راگ لے دا ترکمی پوری حتی افرغا من حساب الخلائق حتی افرغا من حساب الخلائق گورو تھی دا اگر دیر دا یری وقت دے دا قیامت رد دا پندوز دا رکال سو پوری چا اللہ دا حساب کتاب نا پارغا شوئے نا دے کنا دی بدقہ سے پارام ناستی دی بدقہ سے پمیمبرون ناستی یغشاو جون. حدیث دا ابو مالک اشعری کی امراضی چی یغتبتهم النبیون والشہداء انبیاء و شہداء پسخی کی دی خلقتا دا ولی على مجالس من الله وقربهم اغداوی گورو نور دانه چکن اغیطا و اقبل مرتبه حاصلی پیغمبرانو تا و شهداؤ تا دا اغی مرتبو کی حکمه نشتا و دا تیتا و اولی پس خیگی ذکوی دیب اللہ سر دیر نزدی کنا على مجالس وقربهم الاللہ اگر دید ناستی دی مجلسو اب دیر نید دی اللہ تا نو انبیاء و شہداء با ذکر ہوئی خواہ چیر دا سوک دی دا آغا خلق دی من چی حدیث کی ذکر جو خواہ چی دیو بل سرات تعلق و محبت صرف دا اللہ پا وحدانیت تے صرف دا اللہ پا توحید تے نوریس نشتا دے پدی رائے ہو دے کی گی او پدی دے ہو بلن جدا کی گی دیو جنا حدیث دا حضرت انس رضی اللہ عنہ کی راغ لیو چاگوی لیو چی مثل الجلیس السالح مثال دا اغمر گری چی نیک دے موحد دے دا قرآن مر گرے دے دا توحید مر گرے دے دا اگر مثال مثل العطار دا اگر مثال لاغا چا دے چا تر خرسی اتر ام دیر قسم ازلتا ہم دا جمعی پورا دراشی کزان وار پوری مگنو پا بوئی بے پوانشی ولیوی عطار سر جکینی کنا نبو جبا دمالو چو جوڑا کی چدا غوک کی دا بس خوشبوئی با دا نزی او ککی ندی نو اسی با یو سات داگی خوشبوئینا خوشالشی و محضوظ باشی کنا او مثل الجلیس سوئی مثل القین او دا ناکار مرگری دا بدتی دا رسمی رواجی مرگری مثال وی دا لوار دے کن دیر ننیز دیکی گی نو آگا تب خو با ترازی کنا لوگے مگے اکوار نیز دیکی گی نو بسری با ترازی چلاس میں اسوا دے دا مراو اخبا میں اسوا دے دا تیز دوارو مثال ذکر کرے نزکہ بھی ویلی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ چے خلق من آخا رجلا فی اللہ فلیسألہ اسمہ و اسم ابیہ چے سوک دغا سی مرگری سرا دنیا کے مرگر تیا کئی د توحید مرګری سره د قران مرګری سره مرګرتیا کوي. نو مخکې تینا تاسو کې چې مسموک الک استاسنم دې نا وای چې اسمی یحیا مسمو ابی کا پلار دې سنم دې نا وای چې اسمو ابی فضل الدین با مسموک اسمی مبصر مسمو ابی کا اسم ابی لیاقت ابیا ور سره باقاعده خولی کند العمال کې چې دا ولي وې دا زکه کچری وی نوینې نو تپوس وې او کې چیرې خپل نه سشو نوم خو به درځي کنه او کچری هغه بیمار شي نو بیمار پرسه لولر شي کاغه چې ته کلی نه راغلی سفر نه نو ملاقات لولر شي نو چې ته نوم نه پیژنې نو سبا وې چره دا ده او سړی دا سره ملاقات کوم نوی وای چی دا لار هټول سره نه ډکا ده نو می واخل کنه ها دا د موحدینو ای دا د موحدینو یو بل سره تعلق ده یو بل سره ربط ده دا د الله اولیا دي چې الا ان اولیا الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون دا الله دوستان چې دا الله په نوم باندې دوستی جوړه شوی ده کلی دیو بل نتیر بیرت دی علاقی دیو بل نتیر بیرت دی که دی چی ملکونه هم جدائی یو دا پاکستان یو دا افغانستان لیکن دا اللہ پنم بانده دا سی او دے شوی دی او دا سی او بل سر محبت پیدا شوی دی دا اللہ دا وحدانیت پو جبان دی دی تاولی آو اللہ ویل شیخا یو پل دا خلق دے دا کامیاب دی ولی دی قرآن وی خوب صحیح مانا کی وی خوا دی پترخ کنوڑی چی من رسی تدو دی پیرٹ نور کی ولا دی دا بندیانو کتابونو سرنک دی چی دا وغا یو شیر خو یا قرآن و یا میزان و یو شیر وی نا نا توبا اگه خود قرآن بیدا بیو کلا اگه خود اگه تا خود توحید دانم ناشناخ کاری خوا دا قرآن چی سمر متقابل بیانی تا سرا گور ہے کنا خوا دا منگو دی آدی خوا دا منگو دی آدی چکل اللہ رب العزت ہوئی فمنهم شقی و سعید انسان دو قسم دے بندیان دو قسم دی سوک شقی دے او سوک سعید دے نو شقی دغ دی دا چاپی رو مندرزو کی چناس دی دا شقی والا دی او سعید اغ دی چی پا قرآن را جمع کی گی پا توحید و سنت بس دو یاد کړی دي نو خلق وی یره وی ډیر فرقې جوړې شو پته نه لګي خو څوک سکه یا څوک سوې ډیر نه دي جوړې شوې تا قران نه دي کتلې جوړلې دي بس بس کله وی فریق فی الجنته و فریق فی السعیر سیوان دي جوړلې دي یو ڈلا جنتیان دی یو بلا ڈلا جہنمیان دی نشتہ نشتہ دسو ڈلی دی فریقن فی الجنت و فریقن فی السعیر سوک جنتیان دی سوک جہنمیان کتنمانین وضاحت اگورا دسورت حشر پایات کے چلان بلی درس کاروی لا یستوی اصحاب النارے واصحاب الجنه الله وی ندی برابر چری ندی برابر جهنمیان اور وال خلق چې شرک دې پکې شرک اور دې بدعت پکې بدعت اور دې رسم و رواج دې پکې هغه اور دې گناہون دی جرمون دی معصیات دی کم پکی نشت دے چو سوین آغاو پکی مومے کارخانہ دا نغور دے کنا اللہ وی دا جہنمیان او دا جنتیان ندی برابر لا یستویم بس تو قسم دی کلا اللہ رب العزتوی مثل الفریقینیم دوڑلی دی یدکا دا چاوی چی فرق دی فرق ندی جمع ندا فریقین کل اعما والاسوام دگا یو فریق که گوری راندو گڑ چی دی بودم والا چی دگا دی ناس دی پا دی مدرسو که کارو بارو نی جوڑ کلی دی حلکا علم دیتا ہوئی چی تعلیب اجد نہ دے خبر دا قرآن نہ دے خبر حیات و تن دے معلوم پا قرآن کے آگا توحید و رسالت و قیامت و صداقت دا قرآن نہ پی جنی تخویف و بشارت نہ پی جنی دا قرآن دا اسماء نہ دے خبر چی سورہ نمون دی د مکی او مدنی نه نه دی خبر تمرا لوی ظلم تمرا فارغ بشی دستار بندی بہو کی اٹول درجی بہو وی اورا بشی اچت تے نہ دایا تپوس کے چر دی آیات سمان دا چو ما ظلمونا ولیکن کانو انفسهم یظلمون اب دا سے ادری کی دا سے لکہ اندو چا چوئے چا غوا غوخا اخرا او غدا اگلو ماز بلمون اکم دے وردی اگل تو چاہ خولے ندن دا سمر ظلم دے دا دین خدمت ندے دا علم ندے دا درجی ندی دا خپل کارو بار دے چیو گاڑے دے نخوخی کی بلو آخلا دا غی نو چتو آخلا او خیر دے که پیسے یہ نہیں نو پیسو نہ بڑھاؤ کا داخلی بڑھاؤ کا عرص گران شو توبہ توبہ حدیب دا سے ورمات تھی خوا دا تشنم دے دنیا کی کل اعما والاسوام راندو گڑ ناستی پو مدرسو کی ولی دا قرآن نا ندی خبر دا توحید نا ندی خبر دا سنت نا ندی خبر سورہ تغابن کے اللہ رب العزت پاول کیوئی چی ہوا اللذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن تاسو اللہ پیدا کرے ادوڑا لشوئے لس اوشلنا دوڑا لشوے سوک پتازو کے کافران شو اگی اس خبر نشو دو خدین اگی خبر نشو دو قرآن اگی خبر نشو دو توحید او سو پتازو کے مومنان شو موحدین شو بس سیوا خونشتے دوڑا لشوے ادا پہر زمانہ کی اللہ ایک مخی امتن تومہ پیغمبران علی گل ولقد ارسلنا الی سمودا اخام صالحا ان اعبدوا اللہ فیضام فریقانی کلی چی پیغمبر دا اللہ توحید چگا او اعلانو کو ندوہ ڈالشوی بس یختصمون یو بل سر را لکیا شو ایو تاسو پا باطل ہے بلو تاسو پا باطل ہے فیضا ہم فریقانی اختصمون کیوں بلکہ علم دار دی مسئلے شان دے دا مسئلے چی کم پل کم دے راغلی دا کنا راغ دے کی خلق دو ڈالی شوی دے چی کم دے نشتن خاموشی دا حل تا زکن دی خبر کوات تلوڑ شچر تبادی دا یونو تا داس نور ناغی ندی خبرو اغی اغا پخپل پخوانی رسم و رواج کے او دفلارنی کو پدین کے او پدغی کے مبتلا دی داخو نبی علیہ السلام خبر خلاصا کرے وا چی یہود و نسوارا یہود چو اگی یو او یا فرقیشوی نسوارا دو او یا فرقیشوی وستفترق امتی سلاسا و سبعین ازما امت با دری او یا دلیم اگتا سو اجلاخو دیر شو نوینا کلهم فی النار الا واحدہ کلهم فی النار الا واحدہ دا نور ټول د جهنم خشاک دے دا دو او یا او دا یو ډل نه بس دی به د اور نه بچ کیږي د الله په فضل سره دا خو ډیره پریشان خبره وه ډیره ناشنا خبره وه صحابه کرامو په داسې وخت کې تپوس کو د مشکل سوال کنه تپوس یو کو چې من هم دا یو ډله څوک دي دا نور خو دې مخرج شي دا خو دې تباو او دی یوی تا پوست کهو چی دا سوک دی چی دی تا فرقه ناجیوی چی دی پکی نجاتو منتو نبی علیہ السلام ما آنا علیه و اصحابی کارا خبر دا دی ٹولی وائی بخاری کے مسلم کے لگیا دی ما آنا علیه و اصحابی دیب خپل ضمیر ډیر ملامت کوي دا شیخ الحدیث دی تفال نوې شاګردانو ته چې دا ما انا علی اصحابی د دې تفصیلوم نشی کولای ځکه خامخا په اعتراض راځي چې ته وایې چې نبی علیہ السلام وي چې هغه فرقانا جیا هغه دی چه زما و زما ده صحابه و پا طریق دیم ما انا علیه و اصحابی زما و زما ده صحابه و پا طریق دیم دوم را خوبا وی کنه ولی ترجمه خوبا کئی کنه مترجم ناسته کنه ترجمه با کئی لیکن وضاحت نشی کوله کلی که وضاحت کئی نو طالب بته نه تپوس کوي دور او پکی چې ته پنځ پیره ها چې مونږ په دې فرقه ناجیه کې داخل یو کنه خارج یو تینا نو کار او ته وی چې داخل یو پکې ولې مونږ مدرسه کې نه یو ناستو ولې مونږ درس نه کوو نو طالب بوتا وی چه تخو چرتا پسلو رما پینزم و رد بانده مونگتا ابو داود وی ادا نور روز خطال کمی سنو پر تو گنا رازی اکوڑی که دا چل ده دا من رسا دا کنا شیر عالم نمی ده نمی زکا اخلم چه دا دروغ ندی خان نو آقا سر دا طالبان و ابو داود را غلی ا طالبان سر ټکی چې مونږ خو په هفته کې یو ورځ سبق وایو نو دا نوري وی دا نوري اغلب خلق راضی او وته وی چې مریضان ول راولي د دې ځکه ځان سره ډاکټر لیکي ښا ابل جان ډاکټر دی ډاک په انګریزي کې دا وته وی نو او زیو ته وی کمی سره وړه چراوډي او چرته وینځلي وی غخیرن راوړه او طالب خامخا ویلي چې نبی علیہ السلام او صحابه دا کار کړو چې ما انا علی و اصحابی دا څه چې کوي دې به څه جواب کوي دا سی نور چې د دې کوم عملونه دي هغه ته وګوري نو هغه د ما انا علی و اصحابی نه بالکل خارج دي ښه ولی ما انا علی و اصحابی ذی کی عرسنا نشتا ذی کی میلادنا نشتا ته و میاش را روانه کنه او بګوره ما انا علی و اصحابی با او به جن کنه ها چې دا کارونه پیغمبر کړی یا صحابه کرام کړیو ولی هغه نشو کوله دا غینه خود نیکه او د خیر او د ثواب کار نه دی پاتې شوی الا وقد بادروا الیها هغه ور پسې منډی والی دي د نیکه په کار پسې لیکن میلاد پسې منډه نه ده والی عرس پسې منډه نه ده والی عرسنا توبه بشمار ما انا علی و اصحابی هغه کی ختم نشته دانن چې کم کیږم دا تیر سپاری چې ویشلې شي تجعلونه قراتویسا دا خو یهود خپل تورات او خپل کتاب ټوکړي ټوکړي کړي او قران وای تجعلونه قراتویسا ا کتاب هم دا لا ټول ټوکړي ټوکړي کوم دا آیات کې قرطبی وای د دین معلومه شو چ قرآن کې سپاری جدا کول دام د دې آیت لاندې راځي چې تجعلونه قراتویسا تاسو هم د يهودو په شان تکار وکړه قرآن هم تیر سپاری کړي جدا جدا دا ختم د پاره وي جدا پرتی په جماعتونو کې دا ما انا علی و اصحابی کې دي دا کارونه هغه کړي وو یا دا نور ختمونه چې اډوکی اړی راړی او غړولې او پاغې باندې سوای غوړې چې دا رس ختم نه نو ها یا دا یاسین شریف ختم اغي کړو یا دا سورته مزمل ختم اغي کړو دا ټول د قران نه کټ کړی وې دا ما انا علی و اصحابی کشته چته دومره لوی داوا کوي چې مونږ یو کنه دا وې تش په داوا خو نه کیږي دا څه کیسه خبره خدا عمل لا دا قران سره دا ظلم چا کړو پاوی خلق چې اتونه سورتونه تنه جدا کړل به جدا جدا چاپ کړل او به داږي بی عزتی وکړه او کورونو کې پتنګ شو نو جماعت ته راولېګل دا څوک کوي دا دغه مدرسو والا ها دا دغه چې دا خلق دی او داخلي کوي او درجی وایو دا ستاره درجو والا دی ها دا ما انا علی و اصحابی نه خارج دی زکا ما انا علی و اصحابی تاویزون اکلیو دست تاویزون اکلیو لکه دادی چی کئی پیو یو تاویز بانده لزرا پینزر لزرا دا دون رو پیسے اخ ٹول کار دا پیسو دیکن اگر یو تاویز دا تاویز ہو سا او دے با قب مقبری تولی او دا قبر سر تا بے خاخے ناغبولو خاخی کو سرواز تیرے شوی نو پوہ نشو چیر ما خدورا پیسی مورکلی اسا با پتا پوہ نشو ما چیزا دا سپا انتظار ما کارو نشو وریاد رانلا نو شک پیدا شوی ورګوی راو باسمې چې دې کیسې لیکلي دي. نو بیا جز لاړو تکلیف وکړه ها او راويستو چې ویس پر د ناوی کې لیکلیو پاکستان زندہ باد. پیدا تعویذونه دا فرقه ناجیه ده دا غیزه کارو نکلیو دا تاسو کوي. دی وی تا ویژنه منی وای دا وته منی دا خو فرعون هم منی دا تعویذ هغه څوک منی چې ویله پاکستان سلور واړه تی خوري او ټول راه کو. پاکستان نن ټول داغي په لاس کې دی, داغي په قبضه کې دی او داغي مخ ته خربوزه پراته ده. ناغي وی چې وطن عزیز پاکستان زندہ باد, مجلس برخاص دا خلق دی بوم پکینو دل ویم سو ورکڑی کنا سی سبا لده ورکڑی دزکا تعویز کیو نکلو یہ لکا تفی دمرا دی پاکستان بان نمائن شوی دا ټول دا مدرسو والا دی خدا تاو چل گیا ہے روان یہ اوالوم ورت روان کڑی دلته وته مونږه عقیده سم کو, اسلام کو, توحید او سنت او تذکو نبات چې فخابت پوشنو دی من رسوتور وړاندې نو غار څه ولا خراب کی. ادي تپوس بیا ستاسو نو قیامت کیږي چې تاسو خپل ماشوم د جمعات نه چړچو به تا وستو دا خو چارچوبه دی. ما انا علی و اصحابی دا نظرانی او شکرانی دا دین اچی تا پوسو کی وی ولی دی کسا چل دی دا خوی دا خود پنمی منلی لیکن سواب علی دی پر روح باندی بخی گوڑو تا اے کافر خود کشوی چکا سوک وطا جائز ہوئی نو جائز بوتا نوئی حرام بوتا ہوئی خوی رسول کو قرآن ویلی دی چی امانی تر را فی مخمصتن چیو سڑے ہوگی شا نور سنمو میو اس شیپ دنیا کی نئی او دغا دو عبداللہ شاہ غازی دغا شکرانے و نظرانے چاولی نو کوی خوړه د خپل ژوند د بچاو د پاره نو خیر دی. ځکه سړی خو ګناهګار دی خو کافر نه دی. اجه کوم ول تعویل کو چې ول دې کې څه چل دی دا خو جایز شی دی, مستحب شی دی او خورده ده دا کافر شو کنه. ښه دغه چې قران و ته ودل حرام ویلی دی اته ته حلال وی. ما انا علیه و اصحابی دا غا فرق باطل دی ټولو دا غا دعا او یا فرقی دی چې کلهم فی النار دا ټول به جهنم ته ځي. ښا اوس غو تاسو نه منئ لیکن ان شاء الله چې قیامت شنو بیا به انکار نشه کولی په خپل سترګو به وینه چې دا غا خلقو چې دیو توحید ته داسې کاتو لکه بدلی وتا چې ګوري دیو سنت تدا سے کاتا او سنت دانم پیدا سے بد لگے دو رضا با غفر قنا جیئی دا دا قرآن دشمنان دا توحید او سنت دشمنان ګوره د دې چا سره دشمنی نشته. ها هغه مشرکان یې خوښ دي هغې سره ښې خوږې خبرې اغی سر مجلسونا اغی سر پیوم بیٹن او دسترخوان باندې خوراکونا او اغی سر پخپلو پروگرامونو کی شرکتو بلکل کئی ارزم را مشرکان کبری لیان دیکنو لیکن دشمنان یې موحدین دي، دشمنان یې اشاعت والے دي. دا په څه باندې؟ دا ردی توحید او سنت په باندې. ښه، نو ځکه دا څومره چې تاسو ته په نظر راځي او تاسو ته فرق باطل وایې، ټیک ده، د دواو یا نه به ډیر شوي اسې په نومونو کې، نومونو کې، خو لیکن هغه دواو یا پیغمبر چې یادې کړې وي هغې کې یوه یوه فرقه چې ده، نو هغې د لاندې ډیر پیدا شوي دي، ازان له جدا جدا نمونه ایخی دی برای لی مخ که یو جماعتو نرو روی بچی ډیر شو. دا ذکری ڈالا دا دا سنی تحریک دی او دا بل دی دا ډیر شی شو ارا فرقه که دا سی دیر شو بی خواه، لیکن فرقه آگا یو دا کارسوم را دیر شی خونو می اقا دی چې دا مشرکان بدعتیان ما نه علیه و اصحابی پیغمبر او صحابه دا کارونه کړی وو، غم او خاده داسې کړی وي، په شادي حال کې خوراکونه کړی وو، دا بدعتیان کوي. ښه، او ولیمه داسې کړی وه چې غټ غټ خلق راوستو غجزان ته نشړل، پیغمبر دی تشرد طعام ویلی ناکار ډوډۍ دا څنګه دا مرګري شو؟ هغه هدي تشرد طعام ویلی دی ولی موتا چې دا اغنیا او مالدار و ترا وختې شي او جزان او غریبان او مسکینان او فقراغي شړل شي چې رستو شه شرد طعام طعام الولیمه پیغمبر ویلو هغه وخت کې. ښا، سره دې نه چې هغه وخت کې ولیا دومره نو لکه دا اوس چې دي ولی مالونه ډیر شو کنه. یدعى لاهل اغنیاء او يدفع عن الفقراء، دا غیزا سي کړو لکه دا تاسو چې کوي، یا غمونه د درې ورځو نه په لکړیو چې نبی علیہ السلام باس غم درې وځي دي اپا لغم ختم دي او صرف دا غزنانه ده پاره چې خاوند دی مړی او سلور میاشت او لسر دی غم کوي، نور چې هر څومره کده چې خپلار مړ شو کدی یې مړ شو کار سو نو درې وځي غم او د دې غنه خلاصيږي. اب هغه کې چې کوم خلاف سنت کارونه کیږي، اب هغه څه مولان راجه مکی او سپاری پی ویشلی شی چه ده مرحوم پا حق کی داغه ده ایسال سواب ده پارا نن ختم شریف ده وی افیقه که اسلی کلی ده شامی خستا دیر خواخ ده که نا نباقی که اسلی کلی ده چه چا قرآن اوی ابیه پی پیسی واغسته فراکی پی اوکو نو الاخذ والمعطي عاصمان، دا د فقهاو الفاظ دي، الاخذ والمعطي عاصمان، ورکون کې چې مالک دی لمړی او غستون کې چې استاد دی دواړه ګناګار شو. الاخذ والمعطي عاصمان، غستون کې ورکون کې دواړه ګناګار شو، اځواړه چې پګیر لاس راکاږي نو لاس وجت کی کوئی دعا وکي چې الله دې مرحوم ته درجات عالیه ورکی، او دا مرحوم الله ز هر قسم سختونه او عذابونه نه د دې قران په برکت سره پام نو امان ساتي، وای د دې ګنا په برکت سره وای تا خو ثواب کار نه دی کوي، تا ګناه وکړه نو دا ګناه او ته بخي مرحوم ته عیسی علی ثواب نه عیسی علی عذاب، دا ویل پکار. دا ټول کارونه کی کنه په دې ملک او دې ویني کنه، ها دې لنی پکار چې دې مالدارو ته وای چې د قران بی عزتی مکوئ، یاسین شریف مچاپ کوئ، دا ثواب کار نه دی، پیسې هم نړ کیږي، خیرات نشه کوله. نو یاسین شریف چاپ کی پیدا وی شه په دې جماعتونو باندې او په دې مدرسو باندې په دې چې د مرحوم ته عیسی له ثواب شي وای دا عذاب دی د قران بی عزتی دی وکړه. دا ټول نه دی خبر ولی غاګ نه کوي، کاغي شرک کوي، کاغي رسم او رواج او بدعت کوي، کاغي ار ناروا کوي، قبرونه په خي ما خامونه کوي، سلويخته کوي، جمعه کوي، ما انا عليه واصحابي وېدا پیغمبر کړیو، دا صحابه کرامو کړیو، تاسو پکې څنګه ځان راولې فرقه نهجیه کې دا کارونه غی کړیو دی ولی غاک نکی دی ولی صفتو نکی دور آغا یو ویلیو آغا یو خا شیر پارده بانده پینڈونیشیا بانده کل دا سمندر ورشی نسوک پونو کی بانده یا سوک سکے سو پکر آچه نرازی دا ولی پیدا زکا چیزی که دیر ده خیرات خلق شته کنا دیر مالو نور کی ده خدای پنم بانده دیر قربانه کی دیر امدادو نکی ده مدرسو سرا و ده علماء سرا دیوالا نورم شملو چتا کی خواه دا ټول د دې لپاره چې زموږ چنده بند نشي، موږ سره تعاون برقرار پاتې شي، او د دې لپاره نو خوینی رد منکر نشي کولی. رد منکر چول پاغې کې شرک دی، بیا بدعت دی، بیا رسم رواج دی، نشي کولی. ولی پوهیږي چې دې کې زموږ نقصان دی، او شاعت والے ځکه بدی شي چې دې ولې د خولې نه نوړی را پاسي نور سو خدا سے نه وی کنه. دا خودی وی چې ګوره دا شکرانه نظرانه حرام دي، دا په قران باندې غستل حرام دي. وګوره قران نوای په خپل ډک دی، یوازې سورۃ شعراء راوړوي که نور د تنی معلوم چې هغه کې سوزلا. الله رب العزت وی اما اسالکم علی من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. هر پیغمبر خپل قوم ته وی چې ما اسالکم علیه من اجر زګورې سوالم نه زپدی دین باندې، په دې خدمت باندې، په دې تبلیغ باندې، په دې دعوت باندې، د الله په دې توحید باندې سوالم نه. ولی د دې چې کوم اجر دی هغه څوک پوره کول نشي. تاسو بچاله سوار کې ها ان اجری الا علی رب العالمین. د دې اجر زما په رب د مخلوقات ته هغه جنتونه دې لپاره جوړ کړی دي، هغه نهرونه پکې جاری کړی دي، او هغه پکې قالینونه دمر د دې خدا اجر ده. او دې هغه د آخرت عظیم اجر پرې خودو د دنیا دا پیسې د دنیا دا چنده چې باغی سمره ذلیل شو، سمره رسوا شو، او سمره الله رب العزت دنیا کې تین د حق نه محروم کړل. وګورو ته توایه کنه ځان ته چې مونږ په حق باندې یو، مونږ د دین خدمت کو، مونږ د قران خدمت کو، په ځان خدمت کوي. د قرآن خدمت فارغ د ناست کنه وګوره هغه ته غوسه نه ملاویږي چې سرازی نو د مشرانو خېټې ته ځي، چې سرازی هلته وته کنده کنستې ده توبه توبه هغه کنده نه ډکیږي. حدیث کې راځي که یوه ډکه شي نو بله خالی ده، د یو په خاورو باندې مړیږي وایي. نو بیا هم قرآن وایي چې زه هر څه چې دی وکړو د آخرت حساب کتاب ته تیار شه. اخو هغه کې شک نشته کنه، او کدور دې کړې وي منصبدار، کدور دې کړې وي چې هغه صحیح سبق خو دې وته خولې وي کنه. خیر دې پیسې پیواله، سونه پیواله، زرګونه پیواله، خوراکونه پیوکا، گاڑی پی واخلا، لوی سپیڑا موبائل پی واخلا، او ارس پی واخلا، زیرو میٹر واخلا، او سبق خوبا دیو تسیح خولیو کنخا نا زکو تنشی خولی چدا قرآن پخواوی لی دی. یا ایو الذین آمنو، یا ای مومنانو دبلینام خبرو ما، دبلینام خبرو ما، توبه توبه. ان كثيرا من الاحبار والرهبان، ډیر د علماو نو ډیر د پیرانو نو دا دوتې کنا سند او پنجاب ته ډک دی ها، د چا شک نو چکر دی ولګی ها، چې په پنجاب کې پسند کې بغیر د پیرې مریدانه بل سی مون نشتا، او پران نشتا، دواګانې نشته، هیڅ نشته، بس پیری موریدی. کثیرا من الاحبار والرهبان لا یاکلون اموال الناس، وګوره د خلقو مالونه خوري، اموال که نغدې ته نه واغستې، که خوراکونه ته نه وکړل، که کپړې ته نه واغستې، که جوړې ته نه واغستې، که ځایونه ته نه واغسته، دومره ځای وي مدرسې له ورکه. اموال الناس توبته نمړی کنه خریمانو لا یاکلونا اموال الناس بالباطل، په غلط طریقه وی، غلط طریقه صدا روح المانی وی، الذين یاکلون بالدین، چې په دین یې خورینو دقه باطل له دغه تصحت ویلی سوره مائده کې ها، اکالون للسحت، سماعون للكذب، اکالون للسحت، دروغ وای دروغ وای دروغ وای، تو طول الروز خپین سلیکیږي ښا، چې دې دروغ تولان ابیا چې وای وای نو بیا وای روډه تیار ده وای، او کینوې سم سم اکالون للسحت، دا په دین باندې چې خورین دي ته صحت وي ها، زه خیر دې کوي خواړه زه ودي خوري، اجزان غریبان ودي خوري، هغه یې په مونږ باندې مردار الهالیږي ودي خوري، خو نه کنه یو بل کار دی، وای سدونا عن سبیل الله، زه ډېر لوی ظلم وکړ، خلقو ته صحیح سبق نه خو، خلقو ته صحیح کتاب نه خو، خلق ته صحیح عقیده و نقوا، خلق ته صحیح عمل و نقوا، خلق ته صحیح تا معاملات و نقوا، اس ادوغاگ نا کئی کنا کسو اکسود کئی پینا دا خود کاروبار دی، کاروبار دی خود ویسود دونان سبیل اللہ، ظلم خدا دی کنا، چیم دی تنا خوراکو نا اکلو را دیخ کو خیٹا دے ڈک اکڑا داغی وینی زوی دراخ کے ام دیو تسائی سبقو نخوو دیر لوی ظلم دیو کو، خیر دا سی خوبا دی کلیو کا نخوا، دا علم با دیو تسائی کلیو، سبق با دیو تسائی خولیو، نو دا لکوٹی کار خوبا دی نیم شوی ہو کا نخوا، دی نیم نخو بچوی کا نخوا، نو ایسود دونان سبیل اللہ، توبہ توبہ. قرآن وی دا کارونه ولی کوي، دا ولی کوي چې خوراکونه ته هم کوي، او صحیح هم علم ورته هم نه کوي، صحیح کتاب هم ورته هم نه کوي، صحیح عقیده عمل هم ورته نه کوي، ولی ذکر والذین یکنزون الذهب والفضة، زبرنا حکم دے، زبرنا اڈر دے، چې ګوره خبردار قرآن باندې پابندی ده، یکنزون الذهب والفضة، د دې پاسه داسې خلق دی چې هغوی ولا د مال لالچ ور کوي چې پیسې هر څومره چې وای او دولت هر څومره چې وای وګوره چې دا خبره څوک نکي چې دا شرک دی دا کفر دی دا د خلاف سنت کار دی دا بی دینی ده دا گمراهی ده دا فحاشی ده دا بی پردگی ده دا خبر اگر سو کنه کی خلی ولا بند کړی دی پا زهب و فضه و پانده یک نزون الزهبه والفضه تا پا دی ولا خلی بند کړی دی کنه دیغا کنشی کولی خواه دا مطلبو زمونگا کسوک منی اکن منی زمونگا یقین دے چی فرقه ناجیه اشاعت تے او اگا فرق باطل ټول دغا نور بیزتیان او مشرکان او سخاتیان او خیراتیان دی دغا دی خوا قرآن او سنت پدی باندی گوازی پخپلا سو چکے نو پخپلا سو چکے چی داگی دا خلی نتاز چتا پا جون کی تو بتو پکال کې نا پجون کې د توحید نوم اوره د شرک نوم اوره د بدعت نوم اوره د رسم او رواج نوم اوره نه دا کاورن دي شاعتوالو نه باوره ها دا مقام الله دی لور کړی دی د توحید او سنت اشاعت او د شرک او بدعت رد او دغې نفرت دا اللہ دے اشاعت پا نصیب کراوڑ ما انا علیہ و اصحابی کم کار او کم قدم او کم خدمت چی صحابہ کرام اکڑے ہو قرون و سلاسہ اکڑے ہو اگر نن اشاعت تا پغار دے او اللہ دے ہمیشہ دا پارا دا پغار ساتی لکہ دا سرو دا روحار مو خدا زند پارا سعادت گنو زمونگا ایستا جت نشتا نا پیسے تا نا خوراک تا نا جامع جوڑے تا دار چان رالا اللہ خراکی پی عزت سرا ایستا جت نشتا زمونگا جت قرآن و سنت تا و توحید و سنت تا دے زان لهم او دا دی نور رونو مسلمانان دا پارهم چی زمونگ مرگری دی مونگ تکینی و پاسی مونگ سرا پدی توحید و سنت کی امداد کی تعاون کی او خدمت کی نمونگ چری پدی دا نسو دیگی چیز دی اخیرت خراب شی او دی انجام خراب شی او دی مشران او کشران چرت پا شرک او بدد کی اختشی چری دی اللہ دا مزور لگو پدی باندی او معلوم را تا ندی کنینو منت و تا هم کوو کسیل هم زو چه دا ما شومل تا که مبود خوا تا با دبانده سا علم کم علم که لکا کم علم پی که چه خدر تا نشتا دا ظالمان چه دیده اینا سوک پارغاشی کنا او ناری نیک زنانی چر تبل پلزی اوڑی نکی گی ناغی و توی ویدل تا ام مدرسه اشتا دی او ویدل تا باغ علم پورا کی کنا وی علم پورا شوی دی ولی دا قرآن نا پلبل سشتی کنا گرن ور تخی کنا سانگ سکرت ور تخی کنا سو تخی دا قرآن نا پلکم علم دی دی دغیتا دا علم پوروالی ویخا چی ختموناو تاویزوناو ساختوناو او زیاری او تیل لڑلو دا تو بخدای دا دیر مبارک ختمو دا مبصر چلانا بولی ذات پکی مونگ لتوفیق تا بیان را کو او تاسو لتوفیق داوری دو در کو او دویم توفیق درا کی چې عمل پیو کو چې دا سمووري ده په دې باندې عمل وکو دي کې ګوره دروغ نشته الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون دا څومره چې تاسو وینئ چې ناستی دا ټول اولیاء الله دي. ځکه چې قرآن ولی ذکر کوي نو څه وایي؟ انهم فتیتن دا اصحاب کهف یو څو کشرانو ګیري لا نوې راغلي. آمنوا بربهم وزدناهم هدا. دا اولیاء دي دا ګیري چې ندي راغلي. دا اولیاء دي لا ندي خبر چې دنیا څو ډانګه ده. ابي دسيان ولي چاته وي ولي چې ګيره سپينه شي او خونه پريوزي او لاسو تپلاس وي او څوک به خبر نه پويږي وګونه کار پريدي او د شرک بوجي کنا وي. دا ولي دي ها او دا ولي دي خدای ته وي یره چې د شرک دکې نابو ولي الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. ولي هغه چاته وي چې عقیده د توحید او د شرک نه ځان ساتي. ګوره کار معنی کړی ده الله رب العزت ته موږ د قران او سنت په حق کې توفیق راکړي او د توحید او سنت عقیده د الله موږ خپل کړي او لازم موږ له پدې باندې موت راکړي. واخر دعوانا الحمد.